أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دیزنا دریش پیت آیاتا پوری درین باب دے او پدے کم شپک خبری ذکر گئی تک اسنگ چی مخکنو بابونو کے شپک شپک خبری ذکر ہوئی اگر شان دلتا ہم شپک خبری دی اول اس بات دا توحید دے پا ذکر دا دولو سو صفاتو دا اللہ تا شپکی شوی شاید کے دیم بیا منقول لی دا دوستانی دا کافرانو نو پاغیبان تخفیف دے تردیر شایاتا پورے دریم بیا ترغیب دے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی اغیر سر دوستانا دا اللہ حاصلی گی نسل اورم دفع دا شبہاتو دا نصاراو دا فذکر دا عبدیت دا آباو دا انبیاو دیر شایات کے خصوصا دا مریم علیہ السلام دا مور بارا کے شبہو پا بارا دا زکریہ علیہ السلام کے او شبہ پا بارا دا مریم و عیسیٰ علیہ السلام کے پہ اثبات دا عبدیت دا غی تفصیلی او خصوصا بیا په عبدیت د عیسی علیه السلام په ذکر د پنځیشتو صفاتو د عبدیت داغه دا اصل کې پنځیش نقطې دي داغه په عبدیت او رد پاغ نصاراو چې غي دلیل نیسو د اولوهیت د عیسی علیه السلام د پاره او داغه د ابنیت د پاره په امور خارقه تر نه پنځو سیاته پورې بدا خبره زی د پنځمه خبره بیا اعلان د مباهله د نصاراو ته او داغي مخ ګرځول دي داغې نه او بیا آخر کې شپږمه خبره اختتام دی په ذکر د دعوی د توحید سره نه دی نه اثبات دی د توحید په ذکر د صفات د الله چې دا په حقیقت کې دلایل عقلی دي که نه کله چې مخکې آیاتونو کې د دې قرآن کریم د اعراض نه هغه ذکر کو وګوره د آیاتونو کې بیا دا ذکر کوي چوکوره لکه څنګه چې بادشاہی بنی اسرائیل سره وا او دا غین الله خلافت را اوس بنی اسماعیل ته معنا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو دا داغه تصرف او داغه اختیار دینو په دې باندې څوک اعتراض نشي کولی چې دا ولې داسې وشو. شان نزول کې بعضی کسانو ذکر کړو مفسرینو چې کله مکه فتح شوه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر او فرمایلا چې ان قریب د جتا سو بدا غټه غټه بادشاہم حاصله کې د رومیانو او د ایرانیانو نو دی باندې بیا منافق او يهود خلقو پچموزه کولی چې دی ته وګوراو هغه لوی لوی بادشاہی دی داغي حاصلو لته وګوره ته داغي د دې پچموزه او د دې مسخره درد د پاره نازل شو چې قول اللهم مالک الملک الله مالک الملک دی چاله چې بادشاہی ورکی داغه خوخه ده د پیغمبر له د متبعینو له ورکینو دارنګه مخکې د عنادیانو حال او تفویض ذکرو نو اس امر ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ذکر د خاص دعا او دا صفت د عنابت کوونکو الله جل شانه وتا یادا سی وایا چې تیر شو ټول آیاتونو کې رد په نصارا او د نجران باندې داغي باز شوبې رد کولې نو سرت د داغي په باطل عقیده په بار د عیسی علی السلام کې چیغی باغلا دا الوحیت صفات گنل تو اللہ جل شانو یو گو رکنا دا صفتون چکم دا الوحیت تی دا پا عیسیٰ علیہ السلام کی نو نچی نو نسنگ تاسو غا الہ گنے قول اللہم مالک الملک قرطبی وی فی حاضی فی رد اہل النجران بیان نحاضی صفات ما کانت فی عیسیٰ فلا یکونو الہن دا مغا وجود ربط مخی سرا مانا دا رد دی پدی چې دا صفتونه رستو ګورا دا په عیسی علی السلام کې نو نشي نو هغه څنګه الہ دی چې تاسو ته الہ او ذمہ وار وای نو قل مانا فی ردهم قل د دې پرد کې وایا اللهم اے الله او دا سمو وایا چې یا عیسی مانا دا سی وایا چې یا الله او د دین علاوه لکه د نصوارا غونته د شرک چې غموها چې یا عیسی اللهم مشهور د نحویانو خلیل او سیبوې به مشران دي لاران اغي وې دا پاسل کې یا الله هو کنه نو یا حذف شوا نو دا غي په ایوس کې اخر کې میم مشدد وروړو دا پاسل کې دوه میمونه دي نو دا ایوس کې راغلي دي اصل کې دا غي او د الف ناغم دوه کنه او لفظ د قل کې اشاره وا چې الله په دې طریق سره یادول پکار دي دې ته پارا چې رد شي په مشرکانو او په نصارا او د نجران اللهم اے الله مالک الملک مالک الملک مالکا د ټولی بادشاہ اختیار مندا د بادشاہ ہے تو اتل ملک من تشا ورکے تو بادشاہی چاته چوغاړي وطن ذل ملک ممن تشا او اخلی بادشاہی د چانه چوغاړي تو سی ایتام ستا فعل له ستا کار دے او نزعم تک تنزعو تنزعو تلرکے تا اخلی تو باسی دا بادشاہ ہے ناصل کی نزعوی و باسل ہوتا عرب پل کلام کی دا تکڑیر استعمالی کہ نزعت السراویل خمیس ملر کو او نزعت السربالی نزعت الردا تو دا نزع راضی اصل کے دیستو دا پارا لیا اللہ ورکو ان کے ہمتے او اغسطن کے ہمتے تے باقو پکے کنا تو عزو من تشاو تو ذلو من تشاو تم تے باق دے بیا او بیا پدې کې اشاره وا چې یو تنلم دا سنشته چې هغه په دنیا کې بادشاہي په خپل اختیار پریږدي ځکه تی تی لرکه دا چې بادشاہ لا په دنیا کې نشته چې په خپل مستعفی شي قوم را پازي او هغه د اغزین لری کې کنه وی معذولم کو دیو جن خو حدیث کې راغلیو چې نعمت المرضعات وبئست الفاطمه خپه ورکون کې دا وډیر بد تاغ وخت کې د چکلا په پریشي کنه فاطمه هغه خځه ته وی عربه کې چې د بچي د تینه پری کې کنه نو مقصد دا لري چې بیا د خلقو باسي کنه لرشي دا غنه معذول شي نو دا مسل کې الله جل شانو د خلقو له کې کینو لږ دې ختم کې وطن ذل ملک ممن تشا او اخلی راخ کې بادشاہي د چانه چوغاله او تو عز من تشا او عزت ورکه چاله چوغاله او تو ذل من تشا او ذلیل کې چاله چې وغواړي دا ټول کارونه ستا دي کنه دا ستا صفات دی الله چې چاله عزت ورکه چاله ذلت ورکه بيدک الخير ستا په لاس کې دي ټول خیرونه او ټول شرونه وردا سهونه چې بيدک الخير والشر حالانکه مراد دی دې توي اکتفا اکتفا کړه د په یو جانب او الخير کې الافلام د استغراق تي مراد ته ټول خیر دی کنه او چاوي چې نه چونکی نسبت د شر الله جل شانو ته بے ادبی وا کني خیر شر دواړه د هغه اختیار کی دي دې وجه نه غزي کرنه کو او چاوي نه قضا د خیر او تقدیر د خیر اصالتن دی او تقدیر د شر دا په واسطه سره دی عارضن دی دې وجه نه ذکر نه کو اچاویره دنیا کې شر محض نشتا خیر محض خوشتا خدا څه شي نشته چې صرف شری نبی دې کل خیر ستا پلاس کې دي ټول خیرونه کا خیر محض ده او کا خیر داسې دي چې مخلوط دي د شر سره ځکه په ظاهر کې چې تا ته کم سيزونه د شر ښکاری داغې پیدا کون کې الله دې کنه دا شرور موږ پیدا کړی دي کنه والقدر خیره و شره من الله تعالی نو سوال دارا دی چې شرع ولې پیدا کوي په دې کې ډېر حکم دی ډېر حکمتونه دی پکې خو چونکه دغه جانب د حکمتونه جانب د خیر دی د دې وجه نه دلته خیر ذکر کو صرف نو معنا سمرو سيزونه چې دنیا کې دي دا دغه اختیار کې دي او دا مطلب نه دی چې د خیر پیدا کون کې غده او د شر اغن نه دی لکه معتزله شي وي چې د شر پیدا کون کې دا انسان دی دې پیدا کوي خالق دی دی امو وینا خالق یو دی درس د خیر او د شر ولې تلکه د مجوس دوه خدایان منی چې یو خیر پیدا کوي او بل شر لکه مجوس ووي وی یو خیر پیدا کوون کې الٰه دی هغه ته یزدان وای او یو شر پیدا کوون کې دی هغه ته احرمن وای او مسلمانانو یې نه که خیر دی او که شر دی دا هغه پیدا کړی پیدا کوون کې هغه دی نو بیا دلته کې دا شوبه راځي کنه چیرې شرې ولې ذکر نه کړو مال د جوابونو غلو په مختلفو طریقو کله یو جانب ذکر کی بل جانب حذف اکتفاء او کله د دې وجنه ذکر کړي چې دا نسبت به د بده او یاد دې وجنه چې قضا د خیر اصالتن ده او قضا د شر په واسطه سره ده یا دې وجنه چې دنیا کې شر محض نشته یا خیر محض دی یا خیر مخلوط مع شر دی ذکر خیر ذکر کو به دې کل خیر ستا په لاس کې دی ټول کارونه د خیر دی او کده شر دی او د شر نسبت الله ته به دې بدن ستا په لاس کې دی ټول خیرونه انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر چیز باندې قدرت لرونکه بیا صفات د الله شمارا مالک الملک دی ایتا کوي ادارنګ نظام داغ کار دی او دارنګ معز دی مذل دی داغ لاس کې خیرونه دی ار سی زبانه قدرت والا ری تولج اللیل فی النهار نور صفات رستو ذکر کی کنا ندا چی تول شماره دا صفات دا الله تقریبا دولس او دا عقلی دلائلم دی کنا تولج اللیل فی النهار ننباسی تشبا پر روز کی و تولج النهار فی اللیل او ننباسی روز پشبا کی ایلاج ہوئی پا عربے کی ننباسلو تولوج ہوئی داخلی دوتا حتا یلی جل جملو ولج یلی جو اجی کل ایلاج شو باب افعال پا مانا دن نباسلو متعدی دی بیا نباس اللہ تا داستا کار دی مولی جتی او اگو رکلا شپا پروز کے ننوزی نروز لویشی او شپا وڑشی ولی در شپی سحی سر روز اخری گنا اجی کل روزی تی او خڑا نو شپا وڑا پاتی شوا او روز لوی دلکا پا اوڑی کی او کل روز پشپا کے ننباسی نجی ننباسی پشپا کے نو در روزی سحی سر شپا اخری نشپا وګدشي لکه په جمی کې تولج اللیل فی النهار ګوره مخکې آیات کریمه کې چې سوچ کې امور معقوله ذکرو دلته امور محسوسه ذکر کوي ښا وتخرج الحی من المیت او باسی تو ژوند د مړینا وتخرج المیت من الحی او باسی مړ د ژوندینا یا الله دا اخراج د ژوندینا د مړی او اخراج د مړی د ژوندې ستا کار دی بل چا نه دی او بیا علماء وی لکه ابن کثیر وغیرہ چې دا حین مراد فصل دی کرونده دا او د میت نه مراد دانه دا نو معنا روباسه ته فصلونه دا دانونه او روباسه دانه دا فصلونه یا دا حین مراد مؤمن دی او د میت نه مراد کافر دی روباسه ته مؤمن د کافر نه معنا پیدا کئ مؤمن د کافر نه وګوره پلار به کافر ابو جهلی او زوی مسلمان او موحد اکرمه رضی الله عنه او تخرج المیت من الحی او پیدا که مړ د ژوند دینا معنا د نوح علی السلام نه زوی پیدا ک کافرو د ایمان وال پلار نه کافر بچی پیدا کی دارنګه روباسیتو الحی ژوند یمانه چرګه من المیت داګه نه چمړه دا او روباسی اگے چمړه د من الحی د ژوندې چرګ نه دارنګه روباسیتو عالم د جاهل نه او روباسی جاهل د عالم نه پلار عالمی ازوی جاہلی او پلار جاہلی ازوی عالمی یا روباسی تو انسان دا نطفینا او روباسی نطفہ دا انسان نا یہ ٹولو دے شامل کا ابن جریر تفسیر کی وی بہتر ادادا چی نطفی سرو لگی او دا حینا مراد ہر حیوان دے روباسی ہر جوندے حیوان دا ملے نطفینا او روباسی ہر املا نطفہ دا جوندی حیوان نا اب یا چا عام کئی ہے نا دور عام نے فیض ویلال القرآن کے سید خطب وی وی انسان پا دے وجود کی چکر دے اللہ پیدا کر دے دنیا تر آگلے دے کنا نو ریخ تو شکست شورو دے ریخ تو شکست دا سینس او دا طب مشہورا نظریہ چیسا خولی بدن کے دا سی دی چی آگا ختمی گی پا سکنڈ سکنڈ کے ختمی گی اسے نور پیدا کی گی اسے ختمی گی اسے پیدا کی گی انسان بدن گو رے پیو حال نہ دے پدې کې څه خولیات داسې دي چې هغه د فضلات او په شکل کې د خولې د وړو بولو د لوی بار په شکل کې وزي بار او څه داسې دي چې نور راځي د غذانه پیدا کیږي نور خولې راځي نو ګوره هر وخت دا جاری دی ژوندې خولې پیدا شوه هلته کې مړه هغه مړه ختم شوه دارنګې ژوندې خولې او وروسته مړه شوه او بیا د فضلې په شکل کې ووته وي ادا په هر بدن کې دا شکست او ریخ جاری دی ښا او ترزق من تشاء بغیر حساب او روزی ورکه چاته چې وغواړي د اندازې مخکې تفسیر تیر شو معنا دنیا کې مورکه به حسابه لکه ایمان والا له ورکه او آخرت کې به زری حساب نه کوي. ایمان والا سره الله حساب نه کوي, کافر سره به کوي. ځکه خو حدیث کې راغلی او منحوس به عذبه, یا ورکه تر چاله چې وغواړي به حساب په جنت کې ایمان والا تا, یا تر روزي ورکه چاله چې وغواړي بغیر حساب بغیر د ګمان داغنه داغړو ګمان نه وي و يرزقهم من حيث لا يحتسب. دا د نور معنی تقریبا د جمله کې امام راغب مفردات کې اتو پوری معنی را نقل کړی وي, ترزق من تشاء بغیر حساب. نو اعلان د ترک الموالات چې کله د دلائل په اثبات د قدرت او د وحدانیت د الله موجود دي, صفات د غازی مشان شته, ابيام یو سړی لګی انکار دی کوي, بیام هغه شرک کوي, بیام د الله نه سوا بل ته الہ وي, نو ګوره هغه سره دوستانو نه کی اعلان د ترک الموالات ښه هغه سره بستا بایکاټي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء, ندنسی ایمان والا کافر لا دوستان من دون المؤمنین, علاوه د ایمان والونا, علاوه د ایمان والونا. دا دون ټکه قران کریم کې ډیر راغلی دی, او کله په معنا راځي د تجاوز عن الشی, یو څه نه تیر وتل لکه د مقام کې دا معنا مراد ده چې علاوه د غینا بغیر د غینا, او کله په معنا د ادنا راځي لاندې کم لکه سوره نساء کې براشی تسلویخ کې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلک, دون ذلک د شرک نه قط گناهونه یادی والکن, او کله په معنا د نزدې راځي قریب ته لکه سوره فتح کې براشی وی شاعت کې چې فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. دارنګه کله په معنا د قبل راځي د مخ کې لکه الف لام میم سجده وی شاعت کې براشی ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر, دون من قبل العذاب الاكبر دنیا کې عذاب ورکو. نو کله په معنا د غیرو د سوار دي لکه دا خو ډیر راغلی دی بیا بقره 94 کې تاسو ته پیرشوی دي کول امکانات لكم الدار الاخرته عند الله خالصه من دون الناس, من دون الناس من سوا الناس په معنا د سوا او د غیرو ډیر زینو کې راځي, او پارا غزه کې چې کله اضافه تیوشي الله جل شانو ته حالت په معنا د غیر باندې راځي, چې کله دون الله راشي کوم دي کې دون الله راغلي دنه په معنا د غیر الله ها من دون المؤمنین علاوه د ایمان والونا. معنا ندی پکار چې ته ایمان والا پرې دی او کافر سره دوستانه کې. علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی ويدخلوا في الموالات المنهي عنها السلام والتعظيم والدعاء والتوقير بالمجالس, داخل دي پدغ دوستانه کې چې الله دې مونږ بنکړیو سلام کول په کافرو, تعظیم کول داغي, دعا داغي د پاره مجلسونو کې داغي عزت کول تبګه شامل دي. او ولعل الصحيح ان كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاتا فهو منهي عنه, او ی صحیح خبره شاید چدای چې هر هغه شی چې عرف کې هغه ته تعظیم ویل کیږي او مسلمانان هغه ته دوستانه وي هغه بند ده کافر سره لنډه خبره. او دغه شانتی او سړی چې ته اهل ذمت او دریږي نو یې په دې کې شمارم د امور محظورونه غنوم الله مالوسی وي. امین دون المؤمنین معنا چې دې تجاوز کوي د ایمان والا نه معنا سو, یا خو ایمان والا بالکل پریدیو کافر سره دوستانه کوي, یا د ایمان والا سره هم کوي او داغي سره هم کوي, نو دواړو ته شامل لکنه. معنا متجاوزین دي د مؤمنانو نه کافر او تیا استقلالن او یا اشتراکن, نو دواړو مانو ته شامل لکه. دا نه چې چیز خو ایمان والا سره هم کوم بیا سره هم کې خو کافر سره هم کې کنه, صرف ایمان والا سره بقیدا دوستانه. او د کی اشاره وا چې کله ایمان والا موجود دي نو بیا حاجت نشته دوستانه د کافر ته جامع بیان کوي. د دیو جنا دوستانه د کافر سره په دغه قسمه یو خدا چې داغي په کفر رضا دی او سره او هغه کفر یې خوخی مینه له سره, نو ظاهر ده چې دا کفر صریح دی, کفر بواح وته وي. او دویم قسم دا دی چې لای په کفر رضا نه دی لیکن داغي سره داغي په کفر کې امداد کوي او داغي د پاره اسباب تیاری, نو دام کله کله کفر ته سړی رسی. او دریم هغه چې ردی احترام او اکرام کوي لکه څنګه چې الله مالوسی عبارت کې 13 شو خبره, نو دام منا دے مولال قاری لیکلی دی اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کے لیکلی دی, نو دا آیت شامل لٹول و اقسام ہوتا. او نظیر بیراشی یوصل اتل لس آیات دا دی صورتو چی آئیوها الذین آمنو لا تتخذوا بطوانة من دونكم لا يعلونكم خبالا. ایمان والا ځان سره ګوره مجلس کې رازدان هغه سړی م جوړوا چې هغه ایمان والا نه وي. نورستو براشی مایده کې او پنځوس کې یا ای الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. و ایمان والا يهوديان او نصارى دوستان م جوړوي او غي دی او بل دوستان دي بعضهم اولیاء او بعض امریکا د برتانیې دوست ده خو تاسو باندې کوي او من يتولهم منكم فانه منهم. څوک چې دوستانه کوي د دې سره تاسو نن یقینا دې داغي نه دې فانه منهم. هم تک شان دې سوره ممتحنه کې براشي ډومبي آیات کې سوره مجادله کې براشي دویش کې سوره نساء کې براشي اوسل سنور سلويخ کې سوره انفال کې براشي ګړو زینو کې براشي. و من يفعل ذلك چا چې وکړه دا کار فلیس من الله فی شیء. نو نه دې دا الله د دین نه په هیڅ څه کې دا الله د دین نه پوز کې نه دې من الله معنا می ولایته و من دینه. نه دې دا الله د دوستانی نه نه دې دا الله د دین نه په هیڅ څه کې. او قرطبی وی لیس من حزب الله فی شیء. او مظهری وی لیس هو کائنا فی شیء حقیر من ولایته او من دینه. اغم دا اللہ مولوسی اغم مانا کرے او خلق تشریح ہوا چنہ دے دے دا اللہ پا معمولی دوستانہ کیمو یا معمولی دین کیم دے نشمار لے کی گی ذرا پر دین ور پوریم ندے نخطے. ہاں یو صورت شتا چپائے کی تکولشے الا انت تقو منہم تقاہ مگر دا کتاسو زان بچ کوئے دا غینا زان بچ کول زان تے بچ کے تپوئے گے چکزو دی سرا ہاں کہ ہاں میں لو نکم نما وجنی ناغ براش انشاءاللہ سور نحل یوسل شپک کے چی پزر کے بہت بد گورے وہ ظاہر کے بغگ نکے اللہ من اکرہا وقلبہ مطمئنن بالایمان. ندغ یو صورت تے آغام صرف جائز قدر لدی گورے عظیمت ندے رخصت اگیت ہوئی مانا کچادا سے اکڑو نو گناہگار ندے چی کلڑک داغ ایمان و توحید شتا ادا اللہ پا دین مین دے ظاہر کی یری کی دے وجن آغی سرا ہاں کہ ہاں میں لاؤئی ناغا دا الله دربار کې مجرم نه دی خو که یو سړی په دک وخت کې مکلک شي لګرا به شي ان شاء الله غزه کې بزو ایم بیا ناغه بیا د عظمت مقام دی هغه اوچت مقام دی لګره صحابه مقام چې اوخه چې ملګری ولا مخامخ داغه سیزل په کول تیلی وته سره کړیو او سره داغه نه عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه او سره داغه نه سورک لک دیغه چې پروا نه شتن وی دا خو یو استاد او کدا سي زارمان دي چې مال په الله په زرګونو ساونه راکړلې چې ما یو یو قربانول د الله د دین لپاره دا خوشت مقام دی. خو بار صورت کې اوسړې په داسې ځای کې تقیه چې وته وي هغه کوي کنه الا ان تتقو منهم تقا دا جایز دی. د دې وجنه مظهری وي ومقتضى الاستثناء اباحه موالاتهم وقت الخوف من شرهم. کله چې دا غي د شر نه یری دی نو دا موالات مباح قدر لدی تعالی جایز دی مان الله دې پینې سینا ويحذركم الله نفسا یره در کوي الله تاسو د خپل ځان نه الله تاسو د ځان نه ری مانسو چې کله دا خلاف کوي نو سزا به در کوي کنه د دې وجنه بعض مفسرین تعبیر کوي يحذركم الله عقابا الله تاسو د یره در کوي د خپل عذاب نه د خپل ځان نه د خپل عذاب نه چې ګوره کوم مخالفت کوي راګیر بشي یو ځل او ال الله المصير خاص الله ته دی ورګرځیدل چې زی زینا مازول برازین هو یو ټیم دا سشته چې ورګرځي با اوس تیو کلکسا لګ وخت پسته خو زیبه پیخه او ال الله المصير نا خو بیا زجر ذکر کړي هغه چاته چغی د کافر سره دوستانه کړي پټي پټي دوستانه و سره کړي نا الله جل شانوي کتا سو پټ صداغي سره پړل کې مینه ساتي هم زمانہ پټ نه دا غوري قل وای ورتا ان تخفو ما فی صدورکم کتا سو پټوي هغه سوچ تاسو په سینو کې دي لکه د کافر سره مینه شو مثلا او تبدوه یا اخکار کوئے اخکار کول یا قولنی یا فعلنی دور دا شامل شکنا وینا که اخکار کوئے او که فعلی اخکار کوئے لیعلموه اللہ پوئی گی پاغی اللہ اللہ تے پتہ دخا او مطلب اس دے سزا بدر کئی کنا تا داغی سر مین اکڑی دا سینہ کے دے پتہ ساتھ لے دا نوم اللہ تا پتہ دا یا اخکار دے کڑی دا نوم او داولی اللہ تا پتہ دا تا رست جملت دلیل دے دا مخی دا پارا و یعلم ما فی السماوات اذ یعلم ما فی السماوات دا او په معنا دا اذ تعلیلی ښا او دې ته وی من قبیل ذکر العام بعد الخاص ويعلم زکه چې پويږي هغه ما فی السماوات و ما فی الارض باغه چې پاسمانونو کې لري او باغه چې پزمکه کې لري نو اسمانونو او زمکه کې چې سدي نو الله ته داغه علم دی نو ته تاسو سینه کې چې سدي پړ کې چې سدي یا تخکار کې ولې الله ته داغه علم نه والله على كل شيء قدير او الله تعالی دې په هر شي باندې قدرت لرونکې مستخفیف اخروی ذکر کوي داسې خلکو ته د آخرت یې ور کوي دا کم کسان چې د کافر سره دوستانی کوي یا ما تجدو پداسې رز یا په کمر سیمو میبا کل نفس نهار یوتن ما عملت من خیرن هغه چې عمل کړی د څه خیر محضرن حاضر شوه و ما عملت من سو هغه چې د عمل کړی څه بد هغه به حاضر شوی او تودو واری بدا نفس لو ان بینها و بینه چه ارمان چه وی پمینز دده ده ده نفس کی و پمینز عمل دده که اما دم بعیدن مزل لره اگده زمانه نو گوره بینه که هو زمیر یا خراجه ده ده غیروزه تا ده دو او ده غیروزه پمینز کی یا بینه ما عملت من سو تراجه ده اگه عمل چه ده کم کل ده ده دواره کولشه او دې کې دیم تعبیر ده دې چې ما عملت من سو ما خرته وي په مخ کې باندې عطف شنو دا معنا به کې او چون کې ال ته ذکرو محظرن ندلته کې اگر اونړو اکتفا پاغه وکړه معنا یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محظرا وما عملت من سوء محظرا کامل د خیر دی اون به حاضری کامل د شر دی اون به حاضری میدان کې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ادم کول شي چې په دغه خبره و دروا چې یوم تجدو د دې معنا کوم یوم تجدو په کمر چې مومي با کل نفس هر یو تن ما عملت هغه چې عمل کړي دې د من خیرن ته خیر محضرن حاضر په میدان کې او ما عملت من سو هغه چې د عمل کړي دې سب بد نو تود غواړي بده لو ان بینها چې ارمان چې وي په منځ د دې کې د دې نفس کې او بینه په منځ د دې بد عمل د دې آمدم بایدن مزل ډیر وګده زمانہ دا به رسو سره بیا لګي او دواله تعبیر صحیح دی یو صورت خدغه او بل صورت دا لومبه صورت کې دا ما عملت من خیر محضر او عملت من سو دې باندې جمله درې د پوره شوه اتودل ان بینه او بینه ځان له جمله شوه ا دې دیم صورت کې ما عملت من خیر محضرن باندې جمله پوره شوه او دا ما عملت من سوء النزان لجمله ده لومبي صورت کې معنا دا ده په کوم راز چې مومي بهار یو تن هغه چې عمل کړی د څه خیر حاضر شوه هغه چې عمل کړی د څه بدم حاضر او ارمان به کوي واړی با چې ارمان چې وي پمین زده کې او پمین زده عمل د کې یا پمین زده ډیر وخت کې وګده زمانہ نو دې معنا په کوم راز چې مومي بهار یو تن هغه عمل چې د کړی د څه خیر محضرن حاضر او ما عملت من سوء او هغه عمل چې د کړې سبب تود نو دی بواړي لو ان بینها و بینه امدم بایدا چرمان چې وي پمین زده پمین زده عمل زده کی وګده زمانہ ډیر مزل دې زمانہ ډیر لری وي چې ما د خپل بد عمل نه لیدي او يحذركم الله نفسا ير درکی الله تاسو له خپل ځان نه ورته مقام کې دا جمله اصل کې د پاره د بیان د معاملې د سره د کافرونه او مخکې جمله چې وا ناغه د ایمان والا په شان کې وا ناغه ځکه ذکر کړو یو حذرکم الله نفسه په دواړه جدا جدا دي او دام جایز ده چې دا رستو جمله والله رؤوفم بالعباد الله نرمی کوونکې دي په بندګانو خپل دا په زیر تعلیل کې شي دا غلون به جمله د پاره چې وحذركم الله نفسا لانه رؤوف بالعباد الله یې درکې تاسو له خپل ځان نه ځکه هغه نرمي کوونکې له خپل بندگانو ایمانوالو نبی عادت دی او دا غي مصداق یو شو او دې کې مقصد دای چې دا تاکید دی اصل کې چې ګوره د الله د عذاب نو یریږي الله اوس تاسو یرین له پتا سو نرمي دا شنن تاسو یریږي نو تاسو په دا غ نارواو نه ځان بنکې د کوم نه چې الله تاسو بندول غواړي استاذ اخرت ته صحیح شي کنه والله رؤوفم بالعباد د دې وجنه مظهری وی په دې عبادت نه خاص عبادت مراد کې چې ایمان والدي په دې صورت کې والله او الله تعالی رؤوف نرمی کوونکې دی بالعباد د خپل بندگانو سره همخې مرته ویلو چې رافت درجه د رحمت نه موچته ده د دې وجنا پته ولګیږي چې عبادت نه مراد خاص بندگان دي بیا چې ایمان وال دي لکه څنګه چې مظهری وي بیا ته ګوره قل وایا اللهم اے الله مالک الملک اختیار منا د بادشاہ ہے تو تل ملک من تشا ورکه ته بادشاہی چاته چو غواړي وطن ذو الملک او لریکه ته بادشاہی او اخ کی ته بادشاہی مم من تشا د چانه چتو غواړي او تو عز من تشا او عزت ورکه چاته چتو غواړي او تو ذل من تشا او ذلیل کې چاله چتو غواړي بيدک الخير تا پلاس کی دی ټول خیرونه انک علی کل شین قدیر یقینا ته په هر چیز باندې قدرت لرونکې طول جل لیل بالنهار لنباس تشپ پر ورځ کی او طول جل نهار فی اللیل او لنباس ورځ پشپ کی او تخرج الحیا من المیت او رباس ته ژوندې د مړینا او تخرج المیت من الحی او رباس مړی د ژوندینا او ترزق من تشاء بغیر حساب او روزی ورکه ته چاته چو غاړې ته به اندازې لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندنيوي ایمان والا کافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنين على وعد ایمان والونا ومن يفعل ذلك چاچو خداکار فليس من الله في شيء نره دې د دین د الله نه نره دې د دل د الله نه نره دې د دوستانه د الله نه په معمولی شیز کې في شيء په هیڅ شیز کې الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا کزان بچ کوي دا غي نزان بچ کول او يحذركم الله نفسا او ير درکی الله تاسو ته خپل ځان نه يري الله تاسو د خپل ځان نه یا د خپل عذاب نه و الى الله المصير خاص الله طرف ته دی ورګر دیدل قل تو ايدي تاين تخفو کتا سو پټ ساته ما في صدوركم غجس تاسو پسینو کی دي او تبدو يا خار کوي هغه په وینا يا عمل کې يا علم الله پته داغی الله تا پوئی کی پاغی الله ویا لم ما فی السماوات و ما فی الارض زکه پوئی کی هغه پاغی چې پاسمانونو کې دی او پاغی چې پزمکه کې دی والله علا کل شیء قدیر الله تعالی په هر چیز قدرت لرونکې دی یوم تجدو فکمر سیمومی با کل نفس حریوتن ما عملت من خیر هغه چې د عمل کړې سه خیر محضرن حاضر شوه او ما عملت من سو هغه چې عمل کړې سه بد تودو غواړی با لو ان بینها و بینه چرمان چوی پمین زده پمین زده روز کی یا پمین زده بد عمل زده کی آمدن بعیدن اگده زمانا لره مزل و یحذرکم الله نفسا یر درکی اللہ تاسو دخبل زاننا یری اللہ تاسو دخبل زاننا یا یر درکی اللہ تاسو دخبل عذابنا والله رؤوف بالعباد اللہ تعالی نرمی کون کے دے پخبلو خاصو بندگانو